ko lang maami. Pag nakaharap sa iyo, huwag akong piliin. Kung di mo gusto'y masasayang din. Sabihin ba baka masaktan ba? Sasabihin na sana'y may pag-asa pa. Nais kong magtapat, ngunit hindi tiyak, ayoko nang umiyak. Sana'y pansinin, sinisigaw ng damdamin na ikaw ay mahal. Nais ko magtapat, ngunit hindi tiyak. Sana'y pansinin,